Вы слухаеце перадачу «Жыццё з літаратурай». У Менску адбылася імпрэза з нагоды гадавіны з'яўлення інтэрнэт-часопіса перакладной літаратуры «Прайдзі свет». На імпрэзе былі ўручаны першыя перакладчыцкія прэміі, заснаваныя сёлета беларускім пэн-цэнтрам і рэдакцыяй часопісу. Аляксей Красоўскі пагутарыў сябрам рэдкалегіі часопіса «Прайдзі свет» Юліі Тимафеевай. Уручэнне першай перакладчыцкай прэміі ў галіне мастацкай літаратуры, прэміі часопіса «Прайдзі свет» па трох намінацыях: проза, паэзія і публікацыя ў часопісе «Прайдзі свет». Перад гэтым суддзі прэміі складалі шорт-лісты з тых даўгіх спісаў, якія мы ім прапаноўвалі. У даўгія спісы ўваходзілі самыя лепшыя пераклады на беларускую мову мастацкай літаратуры, якія з'яўляліся як у перыядычным друку, так і выходзілі асобнымі выданнямі, а таксама натуральную публікацыю ў часопісе «Прайдзі свет». Сярод намінантаў на прэмію ці ўдзельнічаюць толькі тыя, хто друкаваўся ў нумарах часопіса «Прайдзі свет», альбо гэта таксама і людзі, якія не ўдзельнічалі ў выданнях? У нас тры намінацыі: гэта проза, паэзія і публікацыя ў часопісе «Прайдзі свет». І вось проза, паэзія — гэта творы, якія з'яўляліся ў перыядычным друку або выходзілі асобнымі кнігамі. Яны як бы практычна не маюць дачынення да нашага часопіса, але безумоўна яны сталіся аўтарамі, то бок перакладчыкамі нашага часопіса, таксама многія з іх. Якія перспектывы вы бачыце на будучыню, звязаныя з менавіта прэміяй «Прайдзі свету»? Гэта першая прэмія, ці плануеце вы зрабіць яе штогадовай? Натуральна, мы плануем працягваць, таму што я думаю, гэта можа быць цікава як перакладчыкам, так і чытачам таксама. Таму што з аднаго боку гэта заахвочванне, з другога боку гэта выяўленне найлепшых прадстаўнікоў беларускай перакладчыцкай эліты, падтрыманне таксама іх. Наша прэмія будзе ў асноўным ганаровая, то бок яна пад сабою не мае ніякага грашовага эквіваленту, але ўсё ж, я думаю, прызнанне калегаў таксама важна для перакладчыкаў, як і для прадстаўнікоў іншых сфераў культуры і любой іншай дзейнасці. Сярод суддзяў прэміі такія вядомыя і паважаныя людзі, як перакладчыкі выдавец Міцер Колас, навуковец Ганна Бутырчык, галоўны рэдактар часопіса «Дзеяслоў» Барыс Пятровіч, прэзідэнт беларускага пэн-цэнтра і перакладчык Андрэй Хаданович, літаратуразнаўца Александр Феадута, перакладчыца Марыя Мартысевіч, літаратурны крытык Ціхан Чарнякевіч і таксама перакладчык Сергей Сматрыченка. Лаўрэатамі перакладчыцкай прэміі сталі у намінацыі «Проза» Вера Бурлак за пераклад Льюіса Кэрала, у намінацыі «Паэзія» Антон Франтішек Брыль за пераклад Беа Вульфа, у намінацыі «Публікацыі ў часопісе «Прайдзі свет» Ганна Янкута за пераклад Чарльза Дікінса. За важкі ўнёсак у развіцці школы беларускага перакладу печатка майстра перакладу адышла да Васіля Сёмухі.